Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Βασίλης Κουτουβάλης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αν έχω να πω κάτι για τον θάνατο της Βασίλισσας, της Ελισάβετ, βέβαιως και έχω να πω, και με απόλυτο σεβασμό στην απώλεια μιας ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά εδώ μιλάμε για τον θεσμό της Βασιλείας, έχω να πω τα εξής. Μιχάλης Καραολής απαγχωνίστηκε στις 10 Μάη του 1956, ήταν 23 ετών. Εάν ζούσε, σήμερα θα ήταν 89 ετών. 7 χρόνια νεότερος από τη Μακαρίτισσα. Ανδρέας Δημητρίου απαγχωνίστηκε στις 10 Μάη του 1956. Ήταν 22 χρονών. Αν ζούσε, σήμερα θα ήταν 88. Ιάκωβος Πατάτσος απαγχωνίστηκε στις 9 Αυγούστου του 1956. Ήταν 22 ετών. Ανδρέας Ζάκος απαγχωνίστηκε την ίδια μέρα, 9 Αυγούστου του 1956. Ήταν 25 ετών. Χαρίλαος Μιχαήλ απαγχωνίστηκε στις 9 Αυγούστου του 1956. Ήταν 21 ετών. Στέλιος Μαυρομάτης απαγχωνίστηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 1956. Ήταν 24 ετών. Ανδρέας Παναγίδης απαγχωνίστηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 1956. Ήταν 22 ετών. Μιχάλης Κουτσόφτας απαγχωνίστηκε 21 Σεπτέμβρη του 1956. Ήταν 22 ετών. Ευαγόρας Παλικαρίδης απαγχωνίστηκε 13 Μάρτη του 1957. Ήταν μόλις 19 ετών. Εάν ζούσε, σήμερα θα ήταν 84. Οι δικηγόροι του Ευαγόρα Παλικαρίδη είχαν στείλει τηλεγράφημα στην νεαρή τότε Βασίλισσα Ελισάβετ που θα μπορούσε να απονείμει χάρη. Η Βασίλισσα δεν απάντησε ποτέ στο τηλεγράφημα. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης απαγχωνίστηκε. Τους χαιρετισμούς μου εις όλους και εύχομαι σύντομα την ελευθερία της Κύπρου. Ήταν τα τελευταία λόγια του Ευαγόρα Παλικαρίδη στον ιερέα που τον διάβασε πριν οδηγηθεί στο χώρο της εκτέλεσης. Πέθανε λοιπόν η Βασίλισσα Ελισάβετ. Είναι σίγουρο ότι έζησε πολύ περισσότερο, όπως ακόμα περισσότερο ο θεσμός της Βασιλείας που εκπροσώπησε για 70 χρόνια, από όλους αυτούς που δολοφονήθηκαν από το Βασίλειο στην Κένια, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην Κύπρο. Αν δεν κάνω λάθος λοιπόν, και συγγνώμη βεβαίως που παρεμβαίνω σε αυτό το κλίμα συγκίνησης, όταν ο αρμοστής Χάρτινγκ έστεινε εκεί στην Κύπρο τις αγχώνες, όταν ο αρμοστής έστεινε στην Κύπρο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όταν εξόριζε τον Μακάριο, όταν επέβαλε καθεστώς κατοχής στον κυπριακό λαό και άλλα τέτοια απεικιοκρατικά, η Μακαρίτισσα ήταν ήδη στο θρόνο της. Και αφού μιλάμε λοιπόν για τον θεσμό της Βασιλείας, μία πλευρά του είναι και αυτή. Οι δαπάνες, ξέρετε, που συνδέονται με τις επίσημες δραστηριότητες εκπροσώπησης της βασίλισσας, του βασιλιά τώρα ή μελών της οικογένειας της βασιλικής, για το έτος 2021-2022 έφτασαν, όπως διαβάζω στον ενικό, τα 99 εκατομμύρια ευρώ. Η περιουσία του Βρετανικού στέματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτάσεις γης, αμέτρητες εκτάσεις γης, ακίνητα, άδειες ακόμα και για αιολικά πάρκα. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο ιδιωτικό πορτοφόλι, έτσι χαρακτηρίζονται τα ιδιωτικά έσοδα της βασίλισσας. Αυτά προέρχονται από τις εισπράξεις ύψους περίπου 650 εκατομμυρίων λίρων από ενεργητικά του Δουκάτου του Λάνκαστερ. Μιλάμε δηλαδή για εκτάσεις γης, για χρηματοοικονομικούς τίτλους κτλ. Κτλ. Σε αυτή την περιουσία τώρα θα προσθέσετε 315 πολυτελή ακίνητα, κατοικίες, εμπορικές ιδιοκτησίες, καθώς και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης. Τα έσοδα από αυτήν την κολοσσιαία περιουσία το τελευταίο οικονομικό έτος ανήλθαν σε 24 εκατομμύρια στερλίνες. Ο πύργος, λέει, του Μπαλμόραλ εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια λίρες περίπου, ενώ η εξοχική έπαφλη της του βασιλικού οίκου στο Σάντριγχαμ στα 50 εκατομμύρια. Ανάμεσα στα άλλα έχουμε και τα λεγόμενα κοσμήματα του στέματος. Η αξία των κοσμημάτων του στέματος υπολογίζεται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια λίρες. Εδώ βέβαια θα πούμε, να το πούμε, ανήκουν συμβολικά στη βασίλισσα και μεταβιβάζονται αυτομάτως στον επόμενο μονάρχη. Σύμφωνα τώρα με τις αποκαλύψεις που έγιναν το 2017 από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, μιλάμε για τα περίφημα Paradise Papers, έτσι, η Ελισάβετ διέθετε μέσω του Δουκάτου του Λάνκαστερ γύρω στα 10 εκατομμύρια στερλίνες σε ταμεία στα νησιά Καϊμάν και στις Βερμούδες, εδάφη δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου, που χαρακτηρίζονται φορολογική παράδειση. Πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεστε, για μυθώδη ποσά, τα οποία λαμβάνουν και έχουν στα χέρια τους αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον θεσμό, τον βασιλικό θεσμό, τα οποία προφανώς βγαίνουν από τον ιδρώτα των ανθρώπων, βεβαίως βγαίνουν από τον ιδρώτα των άλλων, όχι από τον ιδρώτα των ανάκτων, και βεβαίως πρόκειται για μυθώδη ποσά που στο παρελθόν στηρίχτηκαν στο ξεζούμισμα των απικιών και τώρα πια και στο ξεζούμισμα και πάντα και των γηγενών. Αυτά τα ποσά στα οποία αναφέρθηκα είναι τα ποσά τα οποία αφορούν τον βασιλικό οίκο της Αγγλίας σε μία περίοδο που 20 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία απειλούνται από λοιμό. 20 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται επειδή δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Και αυτή την ώρα στη Βρετανία, αυτό το οποίο δεσπόζει ως σύνθημα πέρα από το κλάμα για την απώλεια της βασίλισσας, είναι ή θα ζεσταθούμε ή θα πεινάσουμε. προς όλους εκείνους λοιπόν που εμφανίζονται πολύ ρομαντικοί ή σε σχέση με τους άλλους, εκείνους που νοσταλγούν ακόμα τη μοναρχία, πράγμα το οποίο είναι απολύτως κατανοητό σε μένα, διότι ορισμένοι λατρεύουν τη μοναρχία, διότι προφανώς λατρεύουν να ζουν ως υπήκοοι. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο της Βασίλισσας, αξίζει να θυμηθούμε ότι ήταν λίγους μήνες μετά την έναρξη του αγώνα των Κυπρίων για την ανεξαρτησία, που οι αποικιοκράτες τότε, Άγγλοι, ίδρυσαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν το καλοκαίρι του 1955. Ήταν εκεί δηλαδή που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές. Ήταν η περίοδος που ο Βρετανικός πολιτισμός, εκπροσωπούμενος πολιτικά από το στέμα του, έβαζε τους κρατούμενους που βασανίζονταν και ξυλοκοπούνταν να περπατούν ακόμα και γυμνοί, δημοσίως, και να κλείνονται στην απομόνωση με λίγο νερό και ένα κομμάτι ψωμί. Αυτά λοιπόν για να συμβάλλουμε κι εμείς στο κλίμα της συγκίνησης. Για να συμβάλλουμε δε περαιτέρω, πρέπει να σας πω, το διάβαζα κάπου, ότι ανάμεσα στους άλλους τίτλους που κληρονομεί ο νέος βασιλιάς, κληρονομεί λέει και κάμποσους τίτλους. Ανάμεσα στους άλλους τίτλους που κληρονομεί, γίνεται και βασιλεύς των Κύκνων. Με βάση λοιπόν αυτόν τον βασιλικό τίτλο, οι βασίλισσες ή οι βασιλιάδες της Βρετανίας, της Αγγλίας, κληρονομούν τον τίτλο του άρχοντα των Κύκνων, ο οποίος λέει επιτρέπει στον εκάστοτε Βρετανό μονάρχη να διεκδικεί την κατοχή, να διεκδικεί το δικαίωμα της κατοχής για κάθε Κύκνο, που βρίσκεται σε ανοιχτά νερά, οπουδήποτε στην αυτοκρατορία. Πρόκειται, λέει, για ένα έθιμο το οποίο χρονολογείται από την εποχή του 950 μετά Χριστόν, όταν, λέει, στο βασιλικό τραπέζι σέρβιραν νεαρούς Κύκνους. Και έκτοτε αποφάσισαν ότι τους ανήκουν κιόλας οι Κύκνοι. Σύμφωνα με νεότερο νόμο, στον βασιλέα, λέει, ανήκουν όλοι οι οξύριγχοι, όλες οι φάλαινες, όλα τα δελφίνια και όλες οι φώκες που εισέρχονται στα βρετανικά ύδατα, όλα αυτά ανήκουν στον εκάστοτε Βρετανό μονάρχη. Μιλώντας πάντα για τον θεσμό, αναλαμβάνω το θεσμό που θέλει οι ανθρώπους να είναι υπήκοοι, θα σας διαβάσω κάτι που έγραφε ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Αποπροσωποποιήστε το βέβαια εσείς, μιλάμε πάντα για τον θεσμό. Οι αριστοκρατικοί και πλούσιοι βλάκες, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι μυριάκης πιο επικίνδυνοι ηθικά από τους φτωχούς και προλετάριους βλάκες. Ένα καλό παιδί καλής οικογένειας, δηλαδή ένας ευπρεπής βλάξ, παραμένει ασίδωτος από μικρός. Έχει ταξική ασυλία που δεν την έχει ο σταθερά ελεγχόμενος από νήπιο φτωχός βλάξ. Ο λαϊκός βλάξ είναι συμπαθέστερος και λιγότερο γελίος, διότι, ο Ραφαηλίδης τα έγραφε αυτά, είναι σεμνότερος και στερημένος της αυτοπεποιθήσεως και επάρσεως του βλακός των άνω τάξεων. Yeah. Κατόπιν αυτών κλείνουμε με εκείνο το τετράστιχο του παππού της ελληνικής ποίησης, των ελληνικών γραμμάτων, του Κώστα του Βάρναλη. Έγραφε λοιπόν ο Βάρναλης: «Όταν πεθαίνει βασιλιάς, μη χαίρεσαι λαουτζίκο. Μην λες πως θα'ν καλύτερος ο νυν από τον τέος, πως θα'ν το λυκόπουλο καλύτερο από τον λύκο. Τότε μονάχα να χαρείς, αν θα'ν ο τελευταίος». Και μια κουβέντα ακόμα. Αν τα κανάλια μας έδειγναν πραγματικά τόσο ενδιαφέρον και προχωρούσαν σε τόσο λεπτομερή προσέγγιση όσο προχώρησαν και θα προχωρήσουν τις επόμενες μέρες για το θάνατο της Βασίλισσας, αν έδειγναν τόσο ενδιαφέρον και τόσο λεπτομεριακή έρευνα αν έκαναν για το σκάνδαλο των υποκλοπών ή για το πώς ληστεύουν τον ελληνικό λαό υπάροχοι ενέργειας, θα ζούσαμε στην πλέργια δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Έφευγε σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια. Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κηρύγμα του. Χάκια μου για πρόσχημα. Εκάτα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα καταράζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία μου. Μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα. Άλλα προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Μεγάλα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Γερνάω ρόφημα στο κηλικείο. Γερνάω ρόφημα στο κηλικείο. Κι ενώ να'ρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Ενδεικτική πρέπει να σας πω τις δυσκερέστατες θέσεις που βρίσκεται η Αγία Οικογένεια, το απάνεμο λιμάνι μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο ως άθροισμα κρατών μελών, όσο και ως υπεριαλιστικός οργανισμός, μην τα ξεχνάμε, είναι η σύνοδος αυτή των Υπουργών Ενέργειας, η οποία πρέπει να σας πω δεν κατέληξε σε συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Οι υπουργοί των κρατών μελών δεν υιοθέτησαν τις προτάσεις της Κομισιόν, πετάξανε τον μπαλάκι πάλι στη Λάιεν, από την οποία και περιμένουν, λέει, επίσημες προτάσεις. Βεβαίως εδώ στην Ελλάδα, μάλλον το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Διότι μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βορύδης και οι άλλοι υπουργοί, ξέρουμε ποιοι φταίνε και μάλλον είναι οι δήμαρχοι αυτοί οι οποίοι φταίνε, οι οποίοι πρέπει να βάλουν και μία τάξη σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Κύριε Πελετίδη, κύριε Δήμαρχε Πάτρας, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι θα γίνει τώρα, βρήκατε εσείς ενεργειακό υπεύθυνο, όπως λέει η κυβέρνηση? Είναι, βλέπετε ότι όταν δεν λέει ο λαός μας, δεν θέλουμε να σε φιλήσω, ρωτά που είναι το μάγουλό σου. Γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στον πυρήνα των ζητημάτων, θέλουμε να μπούμε και να στρέψουμε την προσοχή σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή θα κάνουμε εξοικονόμηση και θα πρέπει και οι Δήμοι να βάλουμε και υπεύθυνους και να έχουμε κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι να πηγαίνουν και να βλέπουν λάμπα-λάμπα τι γίνεται, το κλιματιστικό τι ώρα έκλεισε, πόσους βαθμούς το έχουμε στους 23, να πάει στους 25 και ούτω καθεξής. Τι δεν γίνεται όμως συζήτηση, γιατί τώρα έχουμε και μια συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και είναι και ο κύριος Βορύδης και φυσικά γίνεται και καθημερινά συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, δεν ακουμπούμε το θέμα πώς γίνεται ξαφνικά η τιμή της ενέργειας να διπλασιάζεται. Ποιος είναι αυτός ο οποίος εκτίμησε ότι τι μεσολάβησε σε αυτή τη διαδικασία? Ποιος κερδίζει? Ποιος χάνει? Αντί να πάμε να συζητήσουμε για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και να επαναφέρουμε να μειώσουμε στο κατώτερο δυνατό σημείο την αξία της ενέργειας, να πάμε να δούμε πώς έγινε και η Ελλάδα, η οποία βρισκόταν κάποτε σε ένα σημείο που έκανε εξαγωγές ρεύματος και που δεν υπήρχε το φυσικό αέριο και που είχαμε τη δυνατότητα να παράγουμε. Τι έγινε με τις περίφημες πράσινη ανάπτυξη? Τι συμπεράσματα βγάλαμε? Νοιάζεται τώρα αυτοί που έχουν το χρήμα με το αν θα έχουμε εμείς για το περιβάλλον? Τι γίνεται με τις ανακοινώσεις που γίνονται από τα μεγάλα κέντρα ότι παρουσιάζουν κερδοφορία τη μεγαλύτερη των 70 τελευταίων χρόνων? Και όταν αυτοί παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία, ποιοι είναι εκείνοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση? Μάλιστα έφτασε σήμερα ο κύριος Πέτσης να λέει στο συνεδρίαση που έχουμε τώρα στην ΚΕΔΕ ότι καταγράφονται πολλά δισεκατομμύρια έσοδα στους ιδιώτες στις καταθέσεις τους. Ναι, αλλά δεν μας είπε ότι αν αυτές οι καταθέσεις είναι αυτές οι καταθέσεις των 4-5 εκατομμυρίων που χρωστούν, που τους κυνηγούν για να τους πάρουν τα σπίτια, που χρωστούν στην εφορία, στα ταμεία που έχουν, Και επομένως ξαναμπαίνουμε στο ζήτημα ότι θέλουν να στρέψουν την κουβέντα σε άλλη κατεύθυνση και φυσικά οι δήμαρχοι, οι δημοτικές αρχές, επειδή δεν είμαστε κάποιοι οι οποίοι παρατηρούμε και επειδή πολιτικός είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτή την τραγική θέση να μην μπορούμε να κουμαντάρουμε τους δήμους μας, εμείς ψάχνουμε τα στην αιτία και σήμερα διεκδικούμε και να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων μας με χρηματοδότηση που πρέπει να έρθει και παράλληλα αγωνιζόμαστε με τον ελληνικό λαό και το σπίτι του καθενός και του εργαζόμενου να έχει κατεβεί η τιμή της, στα επίπεδα εκείνα που είναι τα πραγματικά. Κάτω και από το 100% που έχουν αυξήσει το ρεύμα. Για να μπορέσουν τα σπίτια, γιατί όταν λέμε Δήμος, τι είναι ο Δήμος? Ο Δήμος είναι οι πολίτες του, είναι οι δημότες του, είναι οι εργαζόμενοι του. Και τι θα γίνει με τα σπίτια δηλαδή? Θα πηγαίνει ο άλλος, ας πούμε, θα δουλεύει για να πηγαίνει να φτάσαμε στην εποχή για να κάνει οικονομία, θα πηγαίνει και να παίρνει μια καζόλαπα και να βάζει ένα κερί, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί? Τα παιδιά μας θέλουμε να πάνε στα σχολεία το 2022, που λέμε ότι οι καινοτομίες πού πήγανε? Όλα αυτά τα οποία μας λέγανε ότι θα γίνουν κοσμογονία, η ανάπτυξη που θα γινόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, που εμείς θα συγκυρίζουμε χρόνια πίσω. Κύριε Πελετίδη, πείτε μου, η ΚΕΔΕ, μας είπατε συνεδριάζεται τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε, ναι, υπάρχει συνεδρίαση. Ναι. Ποια είναι η γενική της στάση απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική? Ταυτίζονται με την κυβερνητική πολιτική, αφού είναι του ίδιου πολιτικού κόμματος. Η πλειοψηφία του και οι άλλοι συνηγορούν, όπως άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, που γίνεται και στον πολιτικό, στην πολιτική συζήτηση. Δεν είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι. Ανταγωνιστές. Ξέρετε, είναι οι πολιτικές δυνάμεις, ποιος θα καταλάβει τη θέση της εξουσίας. Ξέρετε, στα αυτιά του κόσμου ακούγεται πολύ ελκυστικό και θετικό να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα και να κάνουν οι Δήμοι. Θυμήστε μου σας παρακαλώ, είναι ακριβές ότι δεκαετίες τώρα η κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, όχι η σημερινή μόνο κυβέρνηση, παρακρατά παράνομα πόρους προς τους Δήμους? Εκείνο το οποίο είναι ότι ενώ έπρεπε να έχουμε εμείς, οι Δήμοι όλοι έπρεπε να παίρνουν 5 δισεκατομμύρια με βάση το νόμο του Καλλικράτη για να χρηματοδοτούν και να τους μοιραζόμαστε με βάση τους ΚΑΠ, κεντρικοί αυτοτελείς όρους, και έχουμε μια κατανομή ανάλογα με τον πληθυσμό σου και άλλα κριτήρια. Εμείς παίρνουμε τώρα 1,8 με 2 δισεκατομμύρια. Αυτό πώς καλύπτεται το κενό? Δεν καλύπτεται. Άρα τι κάνουν οι Δήμοι? Υπολειτουργούν. Και ευνόητον είναι και ο λαός μας διαμαρτύρεται στους δημάρχους και λέει ότι τι θα γίνει με το χωματόδρομο που τον έχω βλέπω 50 χρόνια, τι θα γίνει με την αποχέτευση, τι θα γίνει με την ίδρυυση, με τι θα γίνεται με τον παιδική χαρά, το σχολείο, πώς λειτουργεί και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς, για παράδειγμα, στο Δήμο Πατρών, κύριε Πογιόπουλε, δεν περιμέναμε την κυβέρνηση, λέω για ένα παράδειγμα, για την εξοικονόμηση του ρεύματος, της κατανάλωσης. Πηγαίναμε εμείς, πήγαμε με χρήματα, κάνοντας με τη φτώχεια μας μία προσπάθεια και λέμε ότι ναι, να μειώσουμε. Και αξιοποιώντας την τεχνική και την επιστήμη, λέμε ότι θα αλλάξουμε τα φωτιστικά σώματα και θα τα κάνουμε ελέγχη για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Δεν περιμένουμε την κυβέρνηση. Εμείς, γιατί έχουμε ανάγκη τα χρήματα που πάνε σε αυτό το τομέα να τα πάμε κάπου αλλού. Δεν έρχεσαι όμως σήμερα και να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις ότι διπλασιάζεται το κόστος και αυτό γίνεται για την κερδοφορία κάποιων. Και με αυτούς τους κάποιους τι θα κάνουμε? Δηλαδή θα τους αφήσουμε να καθίσουν πάνω στο σβέρκο μας? Αφού μπορούμε να κουματάρουμε τον τόπο μας και τα χρήματα τα οποία παίρνουν αυτοί και κάνουν τη δική τους την ατομική ευτυχία, εμείς θέλουμε να την κάνουμε συλλογική ευτυχία. Γιατί δίνεις χρήματα στους αναπτυξιακούς νόμους? Στην Πάτρα θα γίνει ένα αυτοκινητοδρόμιο και θα πάρει κάποιος 25 εκατομμύρια για να κάνει την ατομική του επιχείρηση. Δεν είναι συλλογική επιχείρηση. Δεν είναι του κοινωνικού συνόλου. Και γιατί θα του τα δώσουν? Αν θέλει να κάνει ανάπτυξη, να πάει να την κάνει. Να πάει να βάλει τα χρήματα του μόνος του και να το κάνει. Γιατί θα πρέπει να πάρει τα χρήματα του ελληνικού λαού? Αν θέλεις να κάνεις το ξενοδοχειακό συγκρότημα με τα χρήματα του ελληνικού λαού, θα πας να το κάνεις. Επομένως, χρειάζεται μια ανατροπή γενικότερη για να μπορούμε να δούμε το φως μας. Γιατί με το σκοτάδι που πάνε να επιβάλλουν και με τα κόρβατα επικοινωνιακά που προσπαθούν να διάσουν και το μυαλό του ανθρώπου και να μας κάνουν το μυαλό κουρκούτι, αυτό είναι πλέον στα χέρια τα δικά μας για να το αλλάξουμε. Και χρειάζεται μία ένωση δυνάμεων πάνω σε αυτόν, όποιος καταλαβαίνει, να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις το τι κάνει ο ένας και ο άλλος και σε ποιο πολιτικό σχηματισμό ανήκει, που ουσιαστικά ανήκουμε στο λαό, ο οποίος πρέπει να ανατρέψει αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, και να μπορέσουμε να φέρουμε τα πράγματα στα ίσα τους. Πείτε μου κάτι ακόμα. Μέσα από αυτό το φετιφά που έβγαλε η κυβέρνηση, Και δεδομένου ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα οδοφωτισμών, ότι υπάρχουν προβλήματα, ακούμε κάθε φορά σχολικές επιτροπές να εκλιπαρούν, να πάρουν χρήματα για τη θέρμανση, για τα παιδιά. Ξέρουμε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Φοβάστε ότι μέσα από αυτό το δρόμο και με επίκληση την εξοικονόμηση ενέργεια πάμε σε δια της πλαγίας οδούς σε νέες περικοπές? Είναι στην τάξη περικοπές. Είναι στην τάξη με την αύξηση που γίνεται η παροχή, αν πας, γίνεται ανακατονομή σε αυτό που κάνει κάθε δήμος. Είναι μια υποχρηματοδότηση, τώρα μας ανακοινώσαν ότι θα μας δουν 50 εκατομμύρια στους δήμους, δηλαδή ψίχουλα. Διότι μόνο ο Δήμος Πατρών, για να δώσω μια τάξη μεγέθους, εκεί που δίναμε 4 εκατομμύρια, δίνουμε τώρα 8 εκατομμύρια για τον δημοτικό φωτισμό, για το ρεύμα μόνο, δεν μιλούμε για το πετρέλαιο, για την κίνηση και για όλα τα άλλα. Άρα για το σύνολο της Ελλάδας πόσο είναι αυτό? Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι αυτό δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το πάει η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει να κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν και μετά άλλα να κάνει, να φέρουμε ησυχία, ηρεμία, τρομοκρατία και να κοιτάξουμε πώς θα τα φέρουμε έτσι ίσα βάρκα, ίσα νερά και να μπορέσουμε να λειτουργήσει το σύστημα διαταραχτά χωρίς να πειραχτεί κανένας από αυτούς που σήμερα έκδηλα φαίνεται ότι για το χατήρι κάποιον δεινοπαθεί ένας λαός και λαοί. Κύριε Πελετίδη, κύριε Δήμαρχε Πάτρας, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Μεθαύριο Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία, ακόμα και αν δεν έχουμε παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, αν μεγάλωσαν. Είναι σαφές ότι όλη η ελληνική κοινωνία κινείται γύρω από το σχολείο. Πάμε να δούμε πώς τα ίδια τα παιδιά θα βιώσουν αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον ειδικό γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Αχιλέα Ζορμπά. Κύριε Ζορμπά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα κάνω μια ερώτηση η οποία φαίνεται περίπου ως ανέκδοτο. Ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς κενά? Αυτό πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και βέβαιως επειδή όταν πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γονείς, εκπαιδευτικοί μαθητές, εμείς θα πρέπει λίγο να παίρνουμε θέσεις μάχης. Αλλά να πούμε το εξής. Αν όντως ίσχυε αυτό το πράγμα, ότι η καινούργια σχολική χρονιά ξεκινάει χωρίς κενά και όλα είναι στη θέση τους, που δεν ισχύει, θα είναι σαν να λέγαμε ότι πρέπει να πανηγυρίζει ένας πεπειραμένος οδηγός που καταφέρνει και βάζει το αμάξι του μπροστά. Μάλιστα. Δεν ισχύει βέβαια σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει, τη Δευτέρα θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, με χιλιάδες κενά, ακόμα και αυτές τις μέρες, και όσα κενά πανηγυρίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι έχει καλύψει, τα έχει καλύψει εξαφανίζοντάς τα μέσα από εκατοντάδες συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ακόμα και ολόκληρων σχολικών μονάδων, τμήματων, ειδικότητες να κάνουν άσχετα μεταξύ τους επιστημονικά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς το εννοούμε εμείς εκπαιδευτικοί. Για ποιο λόγο? Γιατί για μας τα κενά στα σχολεία, στις τάξεις, στα τμήματα δεν είναι κουτάκια στο πρόγραμμα, σε ένα πρόγραμμα Excel. Είναι μορφωτικά δικαιώματα, είναι ανάγκη των παιδιών, της νέας γενιάς, της νέας βάρδιας των εργαζομένων αύριο μεθαύριο. Τα οποία παιδιά έχουν δικαιώματα που στο σήμερα μπορούν να υλοποιηθούν. Πείτε μου, κύριε Ζόμπα. Όταν συμβλήβονται στη λογική κόστος όφελους, αυτό το πράγμα δεν υλοποιείται. Και αυτό είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά, σωστά το είπατε, ως ανέκδοτο, φαίνεται να ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά χωρίς κενά. Αν πάρουμε ιδιαίτερα υπόψη ότι οι όποιοι διορισμοί γίνανε, οι 8.000 διορισμοί, ίσα-ίσα κάλυψαν τις συνταξιοδοτήσεις της προηγούμενης χρονιάς και οι 32.000 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν φέτος, είναι μια πρώτη μεγάλη φάση, μαρτυρούν πόσα κενά υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό, τα οποία, οι οποίοι συνάδελφοι καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες για τη λειτουργία των σχολείων, τις στοιχειώδεις. Κύριε Ζωμπά, ένα πεδίο το οποίο φαίνεται επίσης να έχει εξαφανιστεί, είναι αυτό της πανδημίας. Τι γίνεται με τα σχολεία, πώς περιμένετε την έναρξη σχολικής χρονιάς μετά και από τις τελευταίες αποφάσεις, όχι μάσκες, όχι τεστ? Μάλιστα, ναι. Είναι ένα πεδίο το οποίο, τουλάχιστον από την δική μας σκοπιά, η εκπαιδευτική, θέλουμε να το κρατήσουμε ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων. Το λέμε αυτό γιατί είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Ακόμα και ο ίδιος ο ΠΟΗ έχει παραδεχτεί την αποτυχία του στη διαχείριση της πανδημίας. Και παρόλα αυτά, πριν από μια εβδομάδα συνάντηση που είχαμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, παρούσας και της Υπουργού, αυτό το οποίο μας είπαν είναι σε όλες τις χώρες ανοίγουν τα σχολεία χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς μέτρα ασφάλειας για την μετάδοση. Οπότε θα πράξουμε και εμείς το ίδιο. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε ακόμα, ακόμα μεγαλύτερη ένταση το αφήγημα της ατομικής ευθύνης. Μέσα ατομικής προστασίας, το τέστινγκ, λέμε, όλα πλέον να πόκεται στο βαλάντιο των γονιών. Οι εκπαιδευτικοί, ακόμα και νοσούντες, θα καλούνται να διδάσκουν, που μπορούν να μεταδώσουν, να διασπείρουν τον κορονοϊό. Βέβαια, τα μέτρα για τον συγκροτισμό δεν έχουν αλλάξει. Μιλάμε για 25 τμήματα. Μιλάμε για τη μοναδική οδηγία που θα δώσουν και φέτος. Κάντε μαθήματα με ανοιχτά παράθυρα μέσα στο χειμώνα και χωρίς πετρέλαιο, χωρίς θέρμανση, που είναι το άλλο μεγάλο μέτωπο της ακρίβειας. Γιατί οι σχολικές επιτροπές είναι στραγγιγμένες, δεν υπάρχει σάλιος στην ουσία για να βγει ο χειμώνας. Και με αυτά τα μέτρα πανηγυρίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτή είναι μια πολιτική με την οποία θα πορευτούν οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά, οι λαϊκές οικογένειες κατ' επέκταση. Για το πώς θα βγάλουμε την πανδημία μέσα στα σχολεία. Μεγάλο πεδίο. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Και διεκδίκησης, ναι. Είναι ψέμα, είναι λαϊκισμός, είναι fake news ότι οι συνάδελφοί σας στα νησιά κοιμούνται σε αυτοκίνητα, σε παγκάκια? Τι γίνεται? Όσο ψέμα ήταν και όλα τα προηγούμενα χρόνια, και βέβαια όσο προχωράμε κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Κάθε φέτος και χειρότερα. Ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και στις μεγάλες πόλεις, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τα ελάχιστα σπίτια τα οποία βρίσκονται προς ενοικίαση, και όσα σπίτια βρίσκονται προς ενοικίαση, είναι σε εξωφρενικές τιμές. Η μία πλευρά είναι η πλευρά του ενοικίου, που για μία γκαρσονιέρα 35 τετραγωνικών καλούνται εκπαιδευτικοί να πληρώσουν 400-500 ευρώ. Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε ακόμα το κόστος διαβίωσης, τη σύντηση, τις μετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση. Υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση την οποία εδώ πέρα χρειάζεται να αναλάβουν τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, το οργανωμένο εργατικό κίνημα, να διεκδικήσουμε μέτρα τώρα για τις ζωές μας. Αυξήσεις τους μισθούς. Ξέρετε, ένας αναπληρωτής από τους συναδέλφους που στελεχώνουν τα νησιά κατ' ουσία, είναι οδιόριστος, γιατί τα νησιά συνάδελφοι αναπληρωτές είναι οδιόριστοι κατ' ουσία υπηρετούν. Παίρνει 740 ευρώ πρώτος μισθός. 740 ευρώ, στην ουσία καταλαβαίνετε ότι όχι το 15ήμερο δεν μπορεί να περάσει, ούτε την πρώτη εβδομάδα. Ναι, μιλάμε για αυτό που πριν από 15 χρόνια αποκαλούσαμε χαμένη γενιά των 700 ευρώ. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται η παρέμβαση πραγματικά των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία να διεκδικήσουν μέτρα αύξηση του εισοδήματος. Εμείς διεκδικούμε ως εκπαιδευτική 20% πάνω στον πρώτο μισθό και σε όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια. Επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Είναι οι ελάχιστες διεκδικήσεις για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι βάζουμε μόνο μια ανωτελεία σε αυτή τη συνομιλία και από Δευτέρα είναι βέβαιο ότι θα είμαστε και πάλι μαζί με την έναρξη τη σχολική χρονιά. Κύριε Ζορμπά, ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Θα πάμε στο διάλειμμά μα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να σα προαναγγείλω ότι στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή θα είναι εδώ μαζί μα ο Διευθύνων Σύμβουλο τη MRB, ο κύριο Δημήτρη Μαύρο, να κουβεντιάσουμε όλε τι πολιτικέ εξελίξει, να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα οποία καταγράφουν οι έρευνε και για την κοινωνική αλλά και για την πολιτική συμπεριφορά του λαού μας, πως οι πολιτικές εξελίξεις επιδρούν στις εκλογικές συμπεριφορές και όχι μόνο. Πάμε. Το 76 λίγο πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή σαν όσο το 76 σαν χοντρό αστείο κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι κουρεμένη σβέρκη εθνική διχόνια τράκες και καψόνια η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια σαν φτηνή κολόνια το 76 έκλεισα τα μάτια κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη κόλαση του Δάντη σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης είχα ταλωθεί μου με το κουτσό σκυλί μου τι να πω στο λίμου τράπλιζα διατάξτε έσυρα δυο μήνες μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι έδεσεν καμίνο το κρύβα απ' όλους σαν παράχαράκτη είπα θα περάσει ήμουνα προστάτης δώρο και φιάλτη δημότυχο πλούς δημότυχο πλούς δημότυχο πλούς καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και καλωσορίζω, καλησπερίζω το Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Παρακολουθώ την εκπομπή σου κάθε μέρα και γιατί σε πολλά συμφωνούμε και γιατί σε πολλά διαφωνούμε. Αυτό είναι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Έτσι, και αποπέρνω στίγμα για την ερμηνεία της κοινωνίας μέσα από την εκπομπή. Τη να σε καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Μαύρος, διότι είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος στον χώρο των ερευνών. Και γιατί, πώς το έλεγε ο Λένιν, έλεγε ότι υπάρχουν περίοδοι που περνάνε πάρα πολλά χρόνια χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα και υπάρχουν μερικές εβδομάδες που μπορούν να γίνουν τα πάντα. Δεν ξέρω αν ζούμε σε αυτή την περίοδο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο έντονη, όχι, αλλά όχι, τη ζούμε, ότι ζούμε. Είναι σίγουρα πολιτικά πυκνή αυτή η περίοδος. Είναι πολιτός, είναι πολιτώδης, δεν είναι ρευστό. Τα πράγματα συμβαίνουν τόσο γρήγορα που μας έχουν οδηγήσει, και επειδή ξέρω τι θέλεις να συζητήσουμε πρώτο, σε αυτό που θα πεις ακριβώς μετά, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία είναι σαν μια χύτρα με χαλασμένη βαλβίδα. Πάμε λοιπόν να ανατρέψουμε τη συνήθη σειρά με την οποία ρωτούν οι συνάδελφοί μου τους δημοσκόπους, να σε πω έτσι. Σήμερα είχαμε μία τοποθέτηση ενός ακόμα Μητροπολίτη, του Μητροπολίτη Κοζάνης, η οποία έρχεται να προστεθεί σε αυτήν που έκανε τις προάλλες ο Δωδώνης. Και αν εκείνος είναι τιτλούχος, τούτος έχει και ένα πίμνιο, απευθύνεται σε αυτό. Και τι είπε λοιπόν ο κύριος Κοζάνης σήμερα? Είπε ότι λίγο πολύ οι γυναίκες οι οποίες βιάζονται έχουν και μία ευθύνη, γιατί κυκλοφορούν περίπου ημίγυμνες στις πόλεις. Ενώ παλιότερα, όπως είπε, υπήρχε κάποιος παλιάνθρωπος που μπορεί να τις βίαζε γιατί πηγαίναν στα χωράφια οι γυναίκες, τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί τώρα κυκλοφορούν ημίγυμνες στις πόλεις. Εσύ έχεις κάνει μία έρευνα. Ναι. Δύο. Δύο έρευνες. Και θέλω να μας μεταφέρεις σε ποιο κοινωνικό έδαφος, ποια είναι τα πραγματολογικά δεδομένα πάνω στα οποία έρχονται να ακουστούν αυτά. Ναι, αποκλείεται να ισχύει αυτό το οποίο είπε ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της Εκκλησίας, διότι εάν δούμε πώς συμπεριφέρονται οι γυναίκες σε θέματα ισότητος, είτε είναι στη δουλειά είτε είναι στη ζωή, από την έρευνα που κάναμε για το ΚΕΦΕΜΗ, που είναι επίσημος φορέας, αν θέλετε, που εκπροσωπεί τα δικαιώματα ισότητος των δύο φύλων, και από την άλλη μεριά έρευνα που τρέξαμε για την υπογονιμότητα, θα δείτε ότι οι γυναίκες σήμερα είναι αλλού. Δεν είναι στο προκαλώ, είναι στο άφησέ με να δικαιούμαι να διαχειριστώ τη ζωή μου. Και σε θέματα εργασίας και έμφυλης βίας, που είναι η έρευνα του ΚΕΦΕΜΗ, όπου εκεί εγώ έπαθα σοκ και στο είχα στείλει Νίκο και με SMS για να το πει στον αέρα, ότι περίπου 700 με 900 χιλιάδες Ελληνίδων έχουν υποστεί με τον α ή β τρόπο έμφυλη βία. Και το δεύτερο είναι ότι από τη μεριά της υπογονιμότητας, αυτό το οποίο προκύπτει όταν τους ρωτάς γιατί, παιδιά, είστε εναντίον όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται πιέζομαι και εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί, αλλά εσείς με πιέζετε γιατί είναι ύψιστο καθήκον. Και οι δύο έρευνες δείχνουν από πίσω με ίδια ποσοστά, τα οποία ξεπερνούν το 50%, ότι η ευθύνη είναι στον τρόπο που μεγαλώνουν, συγγνώμη που θα το πω, τα αγόρια στην οικογένεια. Διότι εκεί δεν έχουμε ξεπεράσει ορισμένα κλισέ στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει εσωτερικά η οικογένεια τα παιδιά της. Διατηρείται ακόμη εκείνο το πάλε ποτέ έχω δύο παιδιά και τρία κορίτσα, δηλαδή? Εμέσως ναι, λένε οι γυναίκες. Διότι σε αυτή την περίπτωση και το ερμηνευτικό πλαίσιο γιατί τα αγόρια μεγαλώνουν περίεργα είναι στο ότι θεωρούν τις γυναίκες ιδιοκτησίες. Αυτό το πράγμα, αν δεν σβήσει τελείως, δηλαδή να γίνει μηδέν το ποσοστό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε παρακάτω. Θα έχουμε μονίμως προβλήματα τα οποία θα καταλήγουν σε γυναικοκτονίες, που έχει αρχίσει και μπλέκει το πράγμα. Δηλαδή η γυναικοκτονία έχει γίνει άλλο πράγμα από την ανθρωποκτονία και πάει λέγοντας, που εκεί στην ούγια οι ορισμοί και οι ερμηνείες αρχίζουν και γίνονται γκρι και πολλές φορές γίνονται και λάθη από την άλλη μεριά. Αυτά λοιπόν τα οποία με είπε ο Σεβασμιώστατος, εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, και αυτός ο Κοζάνης Παύλος, να πω ότι δημοσιοποιούνται σε μια μέρα που ταυτόχρονα δημοσιοποιείται ότι έχουμε νεκρή δολοφονημένη γυναίκα στη Λάρισα, μία ακόμα, και επίσης έχουμε και αυτό το ασύλληπτο περιστατικό επάνω στην Κομωτινή, που ο άλλος περιέλουσε τη γυναίκα με βενζίνη και της έβαλε φωτιά. Σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα έρχονται αυτές οι δηλώσεις. σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα που μας περιέγραψες, μέχρι και 900.000 γυναίκες να έχουν υποστεί αυτό που λέμε έμφυλη βία. Το 900.000 είναι στο συχνά και στο μερικές φορές. Μάλιστα. Στο την έχω υποστεί de facto ως γεγονός είναι 750.000. Δηλαδή από όπου και να το πιάσει τα νούμερα είναι τεράστια. Μάλιστα. Είναι τεράστια. Ας λάβουν υπόψη τους λοιπόν και αυτά τα στοιχεία όλοι εκείνοι οι οποίοι παριστάνουν τους ανήξερους και κάποια στιγμή ενδέχεται να βγουν και αυτοί όπως κάποιοι παλιότεροι και να μας πούνε τότε δεν ήξερα διάβαζα. Επί του θέματος. Ναι, ναι. Έχει ακουστεί ότι όταν σου λέει η άλλη όχι πρέπει να το σεβαστείς σε οποιαδήποτε φάση έχει φτάσει. Ακόμα και αν είσαι στο δρόμο και πεις και σου πει όχι πρέπει να φύγεις. Ακόμα και αν έχεις πάει για καφέ και σου πει όχι, πρέπει να φύγεις. Ακόμα και αν έχεις πάει πέρα από τον καφέ και έχεις πάει σε ένα δωμάτιο και την τελευταία στιγμή σου πει όχι, οφείλεις να φύγεις. Αυτό είναι τεράστιο άλμα παιδείας για να μπορέσει να το καταλάβει πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Να το πω με ένα σύνθημα όπως το λένε τα κορίτσια που διαμαρτύρονται. Ακόμα και τη φούστα μου να βάλω για καπέλο, όταν πω όχι σημαίνει πως δεν θέλω. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πως διαμορφώνεται το κοινωνικό περιβάλλον στη βάση των εξελίξεων που έχουμε και των πολιτικών αλλά και των οικονομικών. Εγώ από την έρευνα που έχω μπροστά μου της MRB για το News Bob, υπογραμμίζω και θέλω να κουβεντιάσουμε τους δείχτες αισιοδοξίας. Mm-hmm. Τι προκύπτει, Δημήτρη, από αυτή την παρόλο αυτό το στοιχείο που της έρευνας. Νίκο κοιτάζεις αυτή τη στιγμή το πώς πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε τα πράγματα στην οικονομική μου ζωή μέσα στο επόμενο 12μηνο, είναι η επόμενη ερώτηση. Θέλω να αρχίσουμε από τα συναισθήματα των Ελλήνων. Εκεί έπαθα σοκ. Διότι για πρώτη φορά στην ιστορία που μετράμε τέτοιου είδους συναισθήματα, λέξεις, πράγματα, βγήκε στην... Είναι αυτό που μετράς με βάση το βαθμό ανησυχίας για θέματα επικαιρότητας. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που ρωτήσαμε εκεί είναι ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία έχετε. Και ξαφνικά από το πουθενά, ήταν στην τέταρτη θέση για να καταλάβετε, ξεπετάχτηκε στην πρώτη... Μέσα σε 3 μήνες από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα η παραίτηση και απογοήτευση. Με μικρή διαφορά μεν και δεύτερο συστατικό την οργή. Αυτό είναι η χύτρα που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζει να έχει παραιτηθεί και άρα είναι σε νηνεμία φαινομενικά δεν είναι τίποτα άλλο από εκείνη την ήσυχη θάλασσα που σε λίγο θα δημιουργήσει τσουνάμι και θα σε διαλύσει. Δηλαδή παραίτηση και οργή είναι ανεξέλεκτος λαός. Ενώ αν ήταν ο φόβος πρώτος, σημαίνει ότι όλοι οι συστημικοί φορείς μπορούν να ελέγξουν τον εκάστοτε λαό. Διότι όταν φοβάται ένας λαός πάει και απαγκιάζει σε συστημικούς φορείς. Όταν δεν είναι ο φόβος πρώτος, σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριφερθεί με οποιοδήποτε απρόβλεπτο τρόπο. Βλέπω λοιπόν εδώ, μιλάμε για ένα 37,8% του κόσμου που λέει, δηλώνει παραιτημένος και απογοητευμένος. Έχεις ένα 37,4% που δηλώνει οργισμένος. Ένα 36,6% που δηλώνει ότι φοβάται. Και από εκεί και πέρα έχεις μια κατακριμνισμένη ελπίδα την οποία απαντά το 29,8% και από εκεί και κάτω σοριασμένες έννοιες όπως η περηφάνεια 10,3% η σιγουριά 8,3%. Προσέξτε, η παραίτηση και η απογοήτευση ανεβαίνει 10 μονάδες στις ηλικίες 17-44. Στις πιο παραγωγικές. Στις πιο μικρές εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή οι μικροί είναι παραιτημένοι. Η οργή είναι στις ηλικίες γύρω στα 50, διότι αυτοί έχουν να τραβήξουν ακόμα υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να αρχίσουν, δηλαδή δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Και άλλα λένε πού πάω, δεν έχει νόημα. Οι άλλοι έχουν υποχρεώσεις και λένε δεν μπορώ να φύγω από την παγίδα και εξοργίζονται και ο φόβος έρχεται σε μεγαλύτερο φάσμα που πιάνει από τους μικρούς μέχρι και τους 50. Αυτό σε επίπεδο δε φίλου, ο πιο φοβισμένος κόσμος στη χώρα σήμερα είναι οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες, πέρα από τα προσωπικά τους, που είναι αυτά που συζητήσαμε πριν, έχουν και την ευθύνη διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών του νοικοκυριού, το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή αδιέξοδα. Δηλαδή, κοιτάνε και δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Η δε ακρίβεια, η οποία είναι το πρώτο θέμα που καλούνται όλοι να διαχειριστούν. Και θα το δούμε. Θα το δούμε. Ας μην το πω τώρα, γιατί θα τα κάνουμε όλα, θα τα πούμε όλα μαζί πάνω σε μία κουβέντα. Κρατάω κουβέντα. Αυτό που είπες, της ηλικίας 17-44. Δηλαδή εδώ αυτός ο κόσμος είναι βασικά ο κόσμος ο οποίος έχει ζήσει ή όλη του τη ζωή μέσα στην κρίση ή τη μισή σχεδόν ενήλικη ζωή του μέσα στην κρίση. Μέσα στην κρίση. Για να το κάνω λύσα που λέει και ο Γιώργος ο Χουδαλάκης το πρωί στο Real, θα σας πω ότι ένας στους 4 νεοδημοκράτες τελεί σε παρέτηση. Ένας στους 4 επίσης νεοδημοκράτες βρίσκεται σε οργή και ένας στους 3 φοβάται. Άρα λοιπόν δεν είναι κομματικό το φαινόμενο, διαπερνά όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό με την ελπίδα, πόση πτώση έχεις μετρήσει από την προηγούμενη μέτρηση, μπορείς να το θυμηθείς? Που θα πρέπει να το ψάξω, αλλά αν μου δώσεις χρόνο καθώς θα μιλάμε μπορεί να το βρω. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι στην έρευνα αυτή έχουμε, όταν ρωτάς τον Έλληνα ποιες λέξεις εκφράζουν το παρόν και το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι 71,9. Το αρνητικές λέξεις. Mm. Οι αρνητικές λέξεις λοιπόν είναι τυπογραφικό λάθος. Καλύπτουν το 71,9. Μάλιστα. Μάλλον δεν διάγουμε και την καλύτερη περίοδο ως χώρα. Όχι, όχι. Είμαστε, σου είπα, είμαστε χύτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής της έρευνας της MRB, όχι με στεγνό στατικολογικό τρόπο, αλλά θα δούμε τι κρύβεται όσο μπορούμε και εμείς να διερευνήσουμε πίσω από αυτά τα στοιχεία, πίσω από αυτά τα χαρακτηριστικά που καταγράφει η έρευνα της MRB. Σαββάτο. Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Φέρμα ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει ζητάω πιο πολλά. Παλιά σκουριά βρέχει απόψε. Το δελτίο των 9 πουλάει τυχή που πέφτουν στα ερείπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι.

κουβεντιάζαμε προηγουμένως, λεγόμενο δείκτη αισιοδοξίας. Ο δείκτης αισιοδοξίας έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα γενικώς, όπου το αρκετά άσχημα και το πολύ άσχημα είναι 60% για τη χώρα, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο δεύτερος δείκτης, ο οποίος είναι πιο σοβαρός, έτσι, είναι το πώς θα είναι τα προσωπικά σας οικονομικά στους επόμενους 12 μήνες. Και εδώ, εάν μπορούσατε να δείτε, το Μάρτιο του 2022 το άσχημα θα είναι, θα χειροτερεύσουν δηλαδή, ήταν 47,5%, τον Μάιο ήταν 48% και τώρα είναι 54%. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή γραμμική χειροτέρευση των οικονομικών των Ελλήνων, η οποία βέβαια είναι και το μεγάλο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι μεγαλύτερο, μάλλον αγγίζει, είναι μεγαλύτερο που έχει καταμετρηθεί μέσα στην τριετία. Όχι, είναι το τελευταίο διάστημα, γιατί το βάλαμε, το έχουμε δει και πολύ χειρότερα παλαιότερα, αλλά τώρα σας δείχνω την επιτάχυνση, τέτοια επιτάχυνση δεν έχει ξαναβρεθεί, είναι αυτό. Μάλιστα, το γράφημα. Μάλιστα, μέσα σε πολύ μικρό διάστημα. Από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Πάμε αυτό. Λοιπόν, ναι, είναι αυτό που εγώ έχω μπροστά μου και εσείς δεν μπορείτε να δείτε, από 48,4% στο 54% στο 53,5%. Αυτό το οποίο βασανίζει κυρίως τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Εδώ, λόγω του ότι συνέβη και η ιστορία με τις υποκλοπές, θέλαμε πραγματικά να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το θέμα υποκλοπές, ακρίβεια και όλο αυτό το πράγμα. Όταν τους βάζεις τα θέματα επικαιρότητα στο τραπέζι, που είναι η ακρίβεια, η Ουκρανία, η ανεργία, τα ελληνοτουρκικά και η ιστορία των υποκλοπών και ο COVID κτλ., οι υποκλοπές ως κύριο πρόβλημα στη χώρα είναι τελευταίο, με 2,5%, όταν πρώτο με 66% είναι η ακρίβεια. Αυτό είναι όταν ρίχνεις τις υποκλοπές μαζί, αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ, με τα σκυλιά. Όταν την εξετάζεις την υποκλοπή μόνη της, το 66% των Ελλήνων λέει ότι είναι σοβαρό πράγμα. Όταν τη βάζεις μαζί με τα υπόλοιπα προβλήματα όμως, είναι, σου λέει, θα αστειεύεσαι βεβαίως. Είναι σοβαρό, αλλά εγώ, μεγάλε, θέλω την τσέπη μου να δω πώς θα κουμαντάρω. Και το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία του ότι η ακρίβεια είναι πρώτη και οι υποκλοπές τελευταία ισχύει και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που θα πει κανείς ότι αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά είναι και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, είναι 4,3% πάλι τελευταίο περίπου, και μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο, που είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι συνήθως δίνουν τη νίκη. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό δεν δουλεύει, και μάλιστα την ακρίβεια την μετρήσαμε και ως κύριο κριτήριο για να πάω να επιλέξω κόμμα. Και εκεί πάλι είναι πρώτη ακρίβεια και οι υποκλοπές είναι στην πέμπτη, έκτη θέση. Άρα οι υποκλοπές δεν είναι μια αθρηστική μουτζούρα στο χάρτη της κυβέρνησης και δεν είναι το κύριο θέμα με το οποίο θα πάνε να ψηφίσουν. Όμως είναι αθρηστικό. Για να έχει μια εικόνα ο κόσμος πώς ακριβώς διατυπώθηκαν τα ερωτήματα, γιατί δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Η διατύπωση λοιπόν του ερωτήματος είναι: έχω επηρεαστεί πολύ από την αύξηση των τιμών, έτσι ώστε να δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Αυτή είναι περαιτέρω ερώτηση, έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα 36,2%. Και κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικό ότι το 1/4 περίπου, το 1/3 περίπου της ελληνικής κοινωνίας απαντάει: έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από την αύξηση των τιμών, έτσι ώστε να μην μπορώ καθόλου να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Για μένα αυτό είναι το δεύτερο μετά mm-hmm. το συναίσθημα της παρέτησης, έβριμα της έρευνας, το οποίο είναι τρομακτικό. Ναι. Δηλαδή ένας στους τέσσερις με ένας στους τρεις Έλληνες, 27%, λέει εγώ έχω παραδώσει πνεύμα. Ναι. Τετέλεστε. Ναι. Και αυτό έτσι. Έρχεται και επιβεβαιώνει μία άλλη έρευνα την οποία είδα σήμερα, ότι 7 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν ότι κόβουν πλέον βασικά προϊόντα διατροφής. Ναι. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν. Εδώ θέλω να το πάω λίγο πιο κάτω αυτό το πράγμα, mm-hmm. όπου όταν τους ρωτάμε, εντάξει, το πρώτο πρόβλημα μεγάλο είναι η ακρίβεια. Ποια ακρίβεια, τα προϊόντα ή η ενέργεια? Εκεί υπάρχει και τα δύο φυσικά σου λένε, αλλά η ροπή είναι προς την ενέργεια. Διότι εδώ έχουμε ένα ποιοτικό θέμα. Ο κόσμος πιστεύει ότι με το σούπερ μάρκετ θα τις καπουλάρει. Αλλά αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι θα πέσει η ποιότητα των πραγμάτων που καταναλώνει. Θα πάει δηλαδή σε λύσεις οι οποίες δεν ξέρω πώς θα του βγουν στη συνέχεια. Ακόμα και σε θέματα υγείας δηλαδή. Έλεγα να σε ρωτήσω στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα το κάνω τώρα. Mm-hmm. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε, θα τα αναφέρουμε κι εμείς βέβαια, ποια είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά της έρευνας με την πρόθεση ψήφου κτλ. Okay. Υπάρχει μια αντίφαση στο μυαλό του κόσμου, τουλάχιστον το εισπράττει με έναν αντιφατικό τρόπο. Δηλαδή, έρχεται και λέει, εντάξει κύριε Μαύρο, μου λες ότι κατά 72% όταν μου λες ποια είναι η ζωή μου, εγώ σου απαντάω με αρνητικό τρόπο. Σου λέω ότι είμαι απογοητευμένος, ότι είμαι παρετημένος, ότι είμαι οργισμένος, ότι είμαι φοβισμένος. Μου λες τι με απασχολεί και σου απαντάω κατά... περίπου κοντά 70% η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Και με ρωτάς πώς προβλέπω να ζήσω το επόμενο διάστημα και σε ένα αντίστοιχο ποσοστό σου απαντώ άσχημα. Πώς γίνεται να μου βγάζεις ότι αυτός που κυβερνάει, άρα λοιπόν προηγείται με μια γραμμική αντίληψη και της πολιτικής και της κοινωνικής και της εκλογικής συμπεριφοράς, θα έπρεπε να υφίσταται τις συνέπειες αυτής μου της οργής, αυτής μου της απογοήτευσης. Αυτός έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις μου. Ναι. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτός που είναι πρώτος σήμερα έφτασε το καλοκαίρι του 2020 να προηγείται με 18 με 20 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο. Και αυτές οι 20 μονάδες έχουν εξανεμιστεί και έχουν γίνει 6. Αυτό σημαίνει ότι αν δει κανείς τη γραμμική προβολή πτώσης αυτού του ποσοστού μέχρι και 12 μήνες από σήμερα, για πείτε μου αυτό τι μπορεί να σημαίνει, άγνωστον επιστημονικά, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και επιστήμονες, αλλά πολιτικά δεν μπορείς να μην σκέφτεσαι ότι η γραμμική προβολή αυτού του πράγματος θα μικρύνει πολύ αυτό το gap. Λες λοιπόν ότι αυτό το οποίο μετριέται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο νιώθει ασφαλής ο πρώτος πια σε σχέση με το δεύτερο. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ δεν πάει μόνο του αυτό το πράγμα, γιατί εάν υπήρχε μια αντιπολίτευση η οποία είχε κατορθώσει να ξεπεράσει τα ακροαστικά της σε σχέση με την ήττα που υπέστη το 2019, σήμερα το πιθανότερο και με βάση την εμπειρία της προηγούμενης φάσεις άλλων κυβερνήσεων, θα έπρεπε να προηγείται εκείνη με 6 μονάδες. Το οποίο δεν ισχύει, γιατί όταν ρωτάμε θα είχε πάρει πιο αποτελεσματικά μέτρα, η απάντηση είναι ότι είναι ίδια ακριβώς. Επειδή μου έλεγες και με τιμά αυτό ότι ακούς την εκπομπή, επειδή τρία κακά υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, ο δάκος, η μουχρίσα και ο δικοματισμός, η ερώτηση λοιπόν η οποία έρχεται η επόμενη είναι η εξής. Ο δεύτερος λοιπόν γιατί είναι δεύτερος? Ο δεύτερος είναι δεύτερος. Παρά την φθορά, παρά την πτώση του πρώτου κτλ. Κοιτάξτε, ο Έλληνας σήμερα, θα φύγω λίγο και θα σας δώσω ερμηνεία από το υπόλοιπο μισό της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, που είναι η συμβουλευτική σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι ο Έλληνας έχει εκπαιδευτεί από τα ΜΜΕ να ακούει και να κάποιος να του συμπυκνώνει σε κοντές φράσεις όλο αυτό που θέλει να πει. Κοινώς έχει εκπαιδευτεί να ακούει ατάκες, σλόγκανς και συμπυκνωμένες φράσεις. Εάν σταματήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος περπατάει στην πλατεία Συντάγματος και του πούμε «Καλέ μου άνθρωπε, Νέα Δημοκρατία ίσον», θα βρει να σου πει τσάτρα πάτρα, ναι μπορεί ίσως την ανάπτυξη, αν οι συνθήκες δεν είναι τρελές, να διαχειριστεί λίγο καλύτερα κρίσεις και αυτό και τα λοιπά. Εάν του πεις ΣΥΡΙΖΑ ίσον, δεν είναι, και το ίδιο συμβαίνει και με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν κατορθώσει αυτά τα δύο κόμματα, ενώ έχουν σκεπτικό να το συμπυκνώσουν σαν ίζημα πάνω σε μία φράση, και άρα λοιπόν τι γίνεται, εισπράττουν ένα patchwork το οποίο, επειδή είναι δύσκολα αναγνώσιμο, τους κάνει να ανατρέχουν στο παρελθόν για να ερμηνεύσουν το patchwork. Και εκεί κανένας από τους δύο, από τα επόμενα δύο κόμματα, δεν έχει ξεπεράσει τα ακροαστικά που είχε πριν. Εγώ αποσπώ. Άρα αναγκαίο κακό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αναγκαίο κακό με βάση την μέτρηση, την ανάλυση έτσι όπως το περιγράφει η έρευνα. Κακό κατά τη γνώμη μου, χωρίς το αναγκαίο μπροστά. Λοιπόν, γελάει ο Δημήτρης. Λοιπόν, αποσπώ τη λέξη «έχουν εκπαιδευτεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης». Δυστυχώς και από πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσκοπήσεων. Θα σου κάνω την ερώτηση λοιπόν, αποσπώντας αυτή την φράση, έτσι, μόλις κάνουμε το αναγκαίο διάλειμμα. Κίτρινα βράδια στις πλατείας στα δυτικά, Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια, ανάβει ο καύγας στα αθλητικά και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια, Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Γλίστρα η μέρα φοριέται εικόνα στην οθόνη. Πίσω από ξένες πόρτες φάλεις. Λοιπόν, πάμε να κερδίσουμε χρόνο. Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB. Είπα λοιπόν ότι θα απομονώσω, θα αποσπάσω και θα βγάλω από τα συμφραζόμενα τα προηγούμενα τη φράση που είπες. Είπες εκπαιδευτές, εκπαιδευμένοι. Εκπαιδευμένος ο κόσμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θυμάμαι έναν Αυστρο-Ούγγρος ήταν, εθιμογράφος ο Μικές, που έλεγε, το έλεγε πριν από πάρα πολλά χρόνια, ότι αν μου δώσετε 100 ανθρώπους ικανούς στην προπαγάνδα, θα κάνω τους και 100 ραδιόφωνα, δεν υπήρχε καν τηλεόραση τότε, πόσο μάλλον ίντερνετ κτλ. Θα κάνω τους κατοίκους της Ονδούρας να βάφουν τα μαλλιά τους πράσινα και την Ελβετία κομμουνιστική. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πεπερασμένος αλλά τεράστιος ρόλος που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση συμπεριφορών συνεχίζει να είναι τέτοιος. Και εντονότερος. Δηλαδή η ευθύνη που έχουμε όλοι οι θεσμικοί παράγοντες, και βάζω μέσα και τις δημοσκοπήσεις, Νίκο, είναι τεράστια. Διότι έχουμε μπει σε μία διαδικασία, αν θέλετε, εντυπωσιασμού πίσω από δημοσκοπήσεις, ερωτήσεις, δείκτες, και οι δημοσιογράφοι σε επίπεδο γρήγορης πέψης πληροφόρησης να έχουμε στερήσει την ικανότητα από τον Έλληνα να μπορεί να κάνει, να παίρνει δύο πληροφορίες και να τις συνθέτει σε μία σοφία. Αυτό το πράγμα θα το βρούμε μπροστά μας. Το έχω δει σε νέους ανθρώπους που τρέχουμε έρευνες, οι οποίοι λένε πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Δηλαδή, η ιδέα που επικρατεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι το γρήγορα. Θέλω γρήγορα τη λύση, γρήγορα μίλα μου. Καταρχάς, στους πολίτες υπάρχει διάσπαση προσοχής. Δεν μπορείς να τους καθίσεις πολλή ώρα κάτω να αρχίσουν να αφιερώνουν χρόνο για να σκεφτούν. Και φταίμε εμείς, εσείς και εμείς. Λοιπόν, για να μην υποθεί ότι δεν τα είπαμε, όχι γιατί θέλω να βρούμε το δίλεπτο που χρειάζομαι, γιατί θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Καταρχάς, υποκλοπές. 65% θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό και αρκετά σοβαρό, mm-hmm. πέρα όταν το τοποθετεί. Όταν το κάνεις μόνο του. Μόνο του. Έτσι. Η τοποθέτηση του κοινού για τις ευθύνες κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι στο επόμενο γράφημα, στο οποίο τους ρωτήσαμε κατά την άποψή σας γιατί έγινε η υποκλοπή, στο προηγούμενο από αυτό που είσαι, Νίκο. Και εδώ. Βγάζει ότι... Διότι εκείνη την Παρασκευή που ξεκίνησε... Γιατί θέλανε να παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη. Γιατί θέλανε να παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη και να ελέγχουν και να εκμεταλλευτούν ό,τι συζητείται. Και αυτό απαντάει, δεν πιστεύουν... το 55% και πάνω. Ακριβώς, το 16% πιστεύει ότι ήταν θέματα ασφαλείας. Μάλιστα. Και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι αν δεν πεις κάτι... ο κόσμος θα μεγαλώνει αυτό το ποσοστό όσο θα περνάει ο καιρός. Γιατί κανένας δεν διανοείται ότι ο Ανδρουλάκης ήθελε να πουλήσει την Ελλάδα. Και όσο λες δεν απαντώ γιατί είναι απόρριτο, αυτό το 55 θα γίνει 65 και 75. Ακριβώς. Και όπως επίσης όταν χάνονται αρχεία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Λοιπόν, είναι θέματα της Επιτροπής. Εδώ είναι το, θα το πούμε για να μην μας πούν δεν το πάμε. Πρόθεση ψήφου σε εθνικές εκλογές. Νέα Δημοκρατία 28,6, ΣΥΡΙΖΑ 22,2, ΠΑΣΟΚ 12,1, ΚΚΕ 5,1, Ελληνική Λύση 4,5%, ΜΕΡΑ 4,1. Και υπάρχει και μία διευκρίνηση ψήφος 17%. Αυτό αν το κάνεις αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία πάει στο 34, κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε ένα αντίστοιχο ποσοστό, το οποίο θα σας το πω, 26,7. Μάλιστα. Κοινώς η διαφορά είναι στο 7,8. Αλλά αυτές οι αναγωγές είναι πολύ απλουστευτικές. Δεν ξέρουμε από κάτω, αν θέλετε, στα ίδια τα δείγματα ποιος είναι πού. Και ποιος κρύβεται από τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε τι εννοώ, ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επί χ χρόνια μετά τις εκλογές έχει βομβαρδίσει την κοινωνία και το κοινό του ότι οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι είναι λαμόγια, ο πυρήνας του ενδέχεται να μην συμμετέχει στις έρευνες. Γιατί μας θεωρεί όλους ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Με εισάγεις... στην τελευταία ερώτηση. Γι' αυτό το κάνω, για να σε βοηθήσω. Οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι ειλικρινείς? Οι δημοσκοπικές εταιρείες γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ έξω σε μια σειρά κομβικές στιγμές της πολιτικής ζωής? Το τόσο πολύ... Μήπως και... παίζετε παιχνίδια, κύριε Μαύρο? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς είμαι για δεκαετίες πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ και τώρα είμαι και αντιπρόεδρος, γιατί δίνω χώρο για να βγουν και νεότεροι άνθρωποι. Λοιπόν, εκ του θεσμικού μου ρόλου θα σας πω πρώτον ότι δεν είναι σωρία αποτυχιών. Οι στιγμές που είχαμε ολισθήματα ήταν το δημοψήφισμα, όπου στο δημοψήφισμα, το δημοψήφισμα παγκοσμίως στη βιβλιογραφία είναι το δυσκολότερο πράγμα να μετράς, διότι όταν μετακινείται 2% η διαφορά από τη μία επιλογή στην άλλη, η διαφορά αλλάζει 4 μονάδες. Δεύτερον, προκηρύχθηκε μια εβδομάδα πριν, με αποτέλεσμα δεν υπήρχε χρόνος να δημιουργηθούν χρονοσειρές. Τρίτον, δεν είχαμε τρέξει ποτέ δημοψήφισμα στην Ελλάδα, άρα δεν ξέραμε πώς λειτουργεί ο κόσμος και άρα στο εξωτερικό γίνονται κτηνοδίες. Την πρώτη επιλογή την είχαμε βρει, δεν την είχαμε βρει στο μέγεθος που προέκυψε. Το δεύτερο είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Σε καμία από τις δύο, ούτε στο δημοψήφισμα, ούτε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, δεν χάσαμε ποτέ τον πρώτο. Χάσαμε το εύρος. Αυτό δεν είναι τεράστια αποτυχία. Αμερικές, Γερμανίες, Αγγλίες και δεν συμμαζεύεται, χάνουν τον πρώτο. Που είναι χώρες που έχουν και χρήματα για επένδυση και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα η έννοια της έρευνας τρώει ξύλο και από το ίδιο το δημόσιο και το κράτος. Ενώ η μέση επένδυση, δημόσια επένδυση σε έρευνες στην Ευρώπη είναι 9% των προϋπολογισμών, στην Ελλάδα είναι 4%. Θα φάμε ξύλο από το Βασίλη εμείς τώρα. Το ξέρω. Πες μου κάτι τελευταίο σε δευτερόλεπτα. Πας και ρωτάς τον κόσμο. Απαντάει. Συνδέεται, είναι χαμηλά τα response rates. Γι' αυτό και έχουμε εισάγει καινούργιες προσεγγίσεις. Δηλαδή έχουμε βάλει το ίντερνετ. Το ίντερνετ μας έχει βοηθήσει πολύ στο να ανέβει ο κόσμος ο οποίος απαντάει. Κυρίως οι νεότερες ηλικίες που αυτούς ταλαιπωρούμεθα στο παρελθόν πάρα πολύ. Δημήτρη, άρα βελτιωνόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε ήταν καλά. Μαζί μας ο Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB και πολύ καλός φίλος. Σε ευχαριστώ, ήταν χαρά μου που ήσουν εδώ. Να είστε καλά Νίκο και εγώ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.